إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن رابي تغلي تود الله جلنا لا صلى الله عليه وآله وسلم إياه ترمنكم قرنم النبي جاء صحابة بمك ون صاحب تي دفتر الله قرآن ما يهن قرنم نلا دو الله إكو ورنو إدومون ما يهن كر صحابة ون بسر مكو بين نبلرن دين ون مهاجرين أنا أنصار أنا hande gonduɗen koye goto muhajirina ɗum woni jeyaɓe makka piri makka kadi jeehi madina kadi koye bandiraɓe annabijo ɓadiɓe kadi koye seedanaɓe koye sappo seedanaɓe aljanna biyeteɗo Az-Zubayr ibnul Awwam. Eyi oɗo ganduɗa sahabi yanke biyeteɗo Zubayr, o woni ganduɗa mo annabijo sallallahu alayhi wa sallam jeyaɓe weltiniri aljanna, nadde aljanna. Eɗen gandi caggal ɓe annabijo weltiniri ko aljanna tawi ko caggal sifaji ɓe Allah haale nder Qur'an. Hankadi ayyinde neɗɗo tan ko aljanna fay, ɗum ɗon hankadi heɓotako sonaɓe annabijo wino ko aljanna fay guila e gurnam makko o kanko sallallahu alayhi wa sallam. Ko heddi ko kala neɗɗo no moƴƴiri jikkinayi jikke moƴƴonayi Allah ko aljanna paaɗa, ɓayri ka moƴƴo ka julɗo no wiyani. Kono noon taƴoral tan wiide an ka neɗɗo aljanna walla noddirede noon walla siforede noon, ɗum sellata. Eyo ɗum ɗon sellata gati hay goto anda ko bani adama maayi dow mum, a anda ko suudi, anda ko jogi. Ɗum noon ko jomiraɗo kanko andi. ɗum noon e gurdam annabijo kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo seedanimo kanko woni haalata belaɗe makko. Nani kanko annabijo ko haali fof koto Allah iwi, ɗum woni ɓe weltino aljanna ɓe. Eɗen gandi sahabaɓe ɓe woni hen ɓe o ayyino ko yimɓe aljanna. Zubayru oɗo ina jeeya hen. Kadi mbalikaji tellinoɗi ñande walde badiri wallude julɓe ɗe, ɓe gari kadi ha joni koye forme Zubayru walla uniforme Zubayru. Zubayru ganduɗa ɓorniro ni walla ko wanno lefol olole hoore makko ni, malaikaji ɗi koye ganduɗa oɗon modil o mod ɓe gari. Ɗum woni oɗo woni Faris, mo ganduɗa kadi ko ɓadiɗo annabijo no fewi, ɓadiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam banggal jiidigal foof, banggal ba makko jiidi koye Khadijatu binti Khuwailid ummil muminin, yum makko jiidi koye baban annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni ko bandiko no fewi kanko oɗo woni Zubayru. Annabiji wi innal malaikata nazalat ala sima Zubayr qalaha rasulu sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin. Oyi malaikaji telliɗe arde walludeɓe ɓe ɓe gari ha joni koye forme Zubayru ha. Kanko oɗo Zubayr ko denɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ko daraniɗo dine l'islam, ko jambaro. Kamɓe jeeya koye worɓe fondatenoɓe ujunere gorko ɓe, jambaro baddeteɗo ujunere jambaro. Anani kanko mo jeeya idi ɓe wafde silama makko pour jingande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Eyo oɗo woni de Seyna Omar lumtinde, on saaha gonno gardiɗo julɓe to Misra to, no jogui toon caɗele wondude e heefereɓe. O wi Omar yo neldumo, awa ha joni ganda ballal pour ha joni pour ha ɓade ɓeɗo. Eyi Umar nga Umar wimami nelde, eyi Umar neldi ganduɗa wi yo Zoubayre o yaa hen, o yimo jogormi neldudema on, ɓe jogormi neldudema ɓe, o yi ganduɗa ma yi hen tigui ganduɗa ko barke tigui woni hen e moƴƴere jamaragal. Anani kanko oɗo woni ganduɗa Zoubayre tarikh yani hono makko kam wonde jambaro to Makka ɗo, kanko woni koye hooreɓe jeeya e jamareɓe kadi daraniɓe diine l'islam, kala to hulɓiniɓe naati hen ha diine o heeɓa barke heeɓa yesso. Anani ɗum woni o jeeya koye ɓurɓe wallude diine l'islam o sanga l'islam juukana famɗi heeɓani doole nde, o woni Zoubayre ibnul Awwam hawariyu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Kala en nabi no jogui hawariyi en kanko, o yi Zoubayre oɗo ko hen jeeya. Zoubayre Ali heewi annabi jo nala ɓe mission, heewi annabi jo gonam ganduɗa rokkaɓe hoolare, awaso joguima nelde ganduɗa spécial kamɓe heewi nelde toon. Kanko Zoubayre oɗo, kanko Zoubayre Ali wonno gonam ko denɗiraɓe, eyyi Zoubayre Ali ko denɗiraɓe, kamɓe jiidi kadi. Kanko Zoubayre oɗo misaɗa ƴeewa Qurashi hankoɓe hooreɓe nder grande classe nder Qurashi, ko hen o jeeya gati hay goto ɓurdama hay banggue goto, banggal asko makko banggueji fo memotako. Anani fanasabuhu yettimiu ma nasabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi Qusay ibni Kilab, kanko e annabi sa soggui askoji mabɓe ɓe kawrita koto Qusay ibni Kilab. Eɗen gandi oɗone ko mawɗo nder Qurashiyankoɓe, wonino hoorejo Qurashiyankoɓe, kanko ni heedi no ganduɗa kanko woni sa ƴeewi suudu kaaba ndu maatiɓe suudu kaaba kanko omo jeeya hen. E kala darɗa tarikh maatiɓe suudu kaaba mataw toon Qusay ibni Kilab, o woni baban annabijo joyaɓ, sa jokki asko annabijo ha yetti joyiɗo, o woni Qusay ibni Kilab. E banggal ha joni Zoubayre oɗo e banggal bamum fo toon ɓe kawritoyde ganduɗa to babiraɗo joyaɓo ɗo. Tawi noon yummum Zoubayre wiyete ko Safiyatu binte Abdulmutalib, anani oɗon ne ganduɗa ha joni ko gorgol mum ko ammata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat ammatuhu Khadija, gorgol makko goɗɗo ko Khadijatu bintu Khuwailid. Anani ɓurnoɗo moƴƴude, ɓurnoɗo ɗiggande, ɓurnoɗo ganduɗa ganduɗa teddude rewɓe annabijo fo sallallahu alayhi wa sallam. Kanko Zoubayre oɗo are aduna o idi annabijo nelede hakke duuɓi sappo e joyi, kono noon kanko gonnam o fertu guite makko ɗo no tawi ba makko kañum heddi koye golwole he. Eyyi babiraɗo ne ko jamaro wonno no fewi koye golwole heddi, ma makko kadi koye golwole he heddi kanko oɗo Zoubayre. Joni noon yum makko wiyeteɗo Safiyatu binte Abdulmutalib o ko on heede ha joni nedemo e wadde mo ganduɗa ha joni formé, ɗum woni ganduɗa fa nashaatu ala alkhushunati walbas, on ekitimo tan ko wiyete internement dire ko. Kanko Zoubayre ko hen yum makko ko hen neim wonno Safiyatu no memotanoko. Anani anani ko debbo bawɗo riwde ganduɗa sete worɓe kanko Safiyatu oɗo binte Abdulmutalib. Anani ɗum waɗi kanko oɗo Zoubayre kadi ko noon o ni iri ɗum. Faqad kanat ummuhu imra'a hazima sarima, ko debbo joguiɗo pellital mo ganduɗa ala e cakan, so neyi neɗɗo tan kay gonam gonta ko sagata dariɗo ɗa, a yawitake kay a yawitake kay. Fa jaalat taqdu bi fi kulli makhafatin, kala nokku kulɓiniɗo mettuɗo ngabbude, mettuɗo ƴennude e mettuɗo ganduɗa dogde, fo heno nanna internement subaka law dir subaka law subakaki yiiɗe, ɗum waɗata ɓinguel makko Zoubayre. Kala nokku kulɓiniɗo yo on yo rew hen, tuqhimuhu fi kulli khabar. Anani fa ida hajama aw taraddara, so yomo waɗa dengui denguina seeɗa yumma ko waɗannomo ko ewa haalama e tarikh, yumma o alano e makko cakan. Ɗum waɗi Zoubayre omo huuli yumma o no fewi, darbatu darban mubarra, ha goto e babira makko cawniɓe biyeteɗo Nawfal ibnu Khuwailid, omo felanno ha joni Safiya, o yi on no yoori ɓernde ɓinguel he Zoubayre, ɓinguel ganduɗa ha joni frère makko. Anani ma hakada yudrabul walad, o wiya on wonani cukoyel e neirte, wonani cukoyel firete, innaka la tadribinahu darba on darba mubghi, piitamo e ley komo yiɗamo ni kaɗo haalno welani Safiyatu hay seeɗa. Kanko no waɗi jimi makko omo haala, man qala abghadtuhu faqad kada, o wi kala mbiɗom yiɗa ɓinguelam ngel feni, o innama adribuhu likay yale, o min kay addanam fiidam ko beela mawo ne o wona sagata, wona tiɗɗo, nani wona casɗo, ko ɗum o neirta on. O yahzima al jeycha o yaati bi salam, ñande kono dawi taw kal nga o dogata, o jeeya koye fooloɓe kono o artira ha joni dahaɓe. Ɗum de mbaɗiram ɗum de addani kam waɗa debo oɗo internement dir. Anani ɗum waɗi on sande diine l'islam yaltile Zoubayre jeeya koye idiɓe nadde hen sabiqina al awwalin. Anani kanko mata ñande Aboubacry nasa l'islam de janggo mum kanko o naati, on sa duuɓi makko duuɓi sappo e joyyi, kono noon hatta galle mabɓe on bammakko en sawliɓe eyi bamma ko surtout biyeteɗo Nawfalo ona jeyano turlannoɓe mono fewi, kamɓe fo ɓe meeɗi lefte ɗe kay kanko no jeeya ko heɓɓe lefte cattuɗe beele ma woppu diina o ɓe jiiɗano naata hen. Anani kono noon o muñi o jaɓri Allah, heeɓi hen ganduɗa crise aji mawɗi, anani kono ɗum noon addanani mum lowde yaatirde caggal ala falam yehin walam yadaf ko yolam yadaf ko wiyete innal hawana himarul bayti yalafuhu falhurru yunkiruhu walfilu wala asadu. Ko wiyete kay ha joni jawor tan walla ɗaltade tan maykinade tan e leydi ko wiya fo tan heƴe mum ata ɗum kay enen mbiyata enen koye men ko noon mbiyata ko daki yewde jaɓata mumen. Anani ko honnoon dani ganduɗa innal hawana himarul bayti yalaf kañum tan woowi nangguede waɗe gaɗa waɗe wowamde waɗe cawɗa. Anani kono mbaruri kay jaɓata waɗede noon awa ñiiwa kadi jaɓatake waɗe waɗede kelɓugel holla mbaruri jaɓata falhurru yunkiruhu dimo kadi jaɓata walfilu wala asadu wala yuqimu bi daari zulli yalafuhu illa zalilayna ayrul hayyi walwatadu. Mbi jaɓata heddade galle tan kay ko pengal pengal e ko humete e mum ko ɗum tan de kono hono Zubayru en jaɓani ɓe mbaɗa hunde fo yoɓe gaccu dinoɓe mbi loppere ɓe gaccani fa haha ammuhu Nawfalu ibnu Khuwaylid oɗo ko bamma ko cawriwide ko Nawfalu ibnu Khuwaylid yatafannanu fi ta'zibi on waɗi façon ngaji kewɗe leptudemo façon ngaji ganduɗa eddinɗi eddaji ganduɗa façon ngaji kono fo de ko mero ƴetta on mbi hay sekko sañanno on nanna one sekko he huɓɓa ganduɗa ceeɓam sekko he awa curkiki naata e kine makko waɗandani ha gulikiɗe awa yettademo kadi o itta kadi anani o tanfuso dukhan fi aynayhi wa uznayhi wa khayashimi ha ganduɗa hatta yushika an yamuta hawɗe ɓa ɗeɗɗade anani yumma o kadi ganduɗa baaba o kadi kañum kadi ara wiyama accu dina o fa ida shadda alayhi danku so tampi o tampino fewi babiraɗo cawdiɗo o wiyamo ɗude ila dine saɗi ɗum ittanma ndeɗo hon tan kay ruttoto e dine ɗum woni dine ganduɗa dine gannijo o gacca dine Muhammadu o yeddu dine o wi la akfuru abadan mi jogorani yeddude dine Muhammadu ko on woni gonga eɓe ko Allah goto rewete ɗum woni gonga ko nelaɗo Allah goto ñemtinde ko ɗum woni gonga heddi ko fo kecci Allah goto ndewanmi Muhammadu goto ñemtinanmi halas ɗum waɗide julɓe peri hankadi jeeyi ha basa nde omo jeeyano hen ko noon kadi kanko oɗo ganduɗa awa kanu Zubayru fi tariati l muhajirin nde ɓe garti ga kadi ɓe dutti ha joni Madina kadi omo jeeya hen anani kanko oɗo gonam kanko oɗo biyeteɗo Zubayr awa ko hondani awa ɓe keeɓi ni ganduɗa ha joni caɗele mawɗe nargol mabɓe dine l islam anani ko hon noon kanko oɗo gonam kanko Zubayr awa ko jambaro mo ganduɗa tan mo hon mumina tiiɗi ko neɗɗo ganduɗa tiiɗɗo anani ko hon noon gonnam koni kanko oɗo Zubayr ewa ko neɗɗo mo ganduɗa ko yimɓe waɗaɓe formé kanko mbi gueɗɗe fo on wawi yinade on wawi nadde e maji on wawi ngabbude kaaƴe on wawi puccu on wawi ganduɗa on wawi jeeloɗi omo wawi kala ko weddete on saaha ko joguino banggal ha joni kala guel mumi hen cikkalguel ɓuuri wawde on wawi gawal on wawi silam fo omo wawi anani kanko ganduɗa Oumou Salma tan haala jamaragal makko nde ɓe jeeyi ha joni leydi Éthiopie to nde anani ko événement ko heɓnoɓe toon fo Zubayru daratono anani kanko oɗo Zubayr ɗum waɗi cagatagal makko e cuusal makko e caasal makko e doole makko fof walli ko diine Allah ko heno waɗi nani joni noon ñade heeforeɓe garata han kadi mbi wonde annabijo warama nde inna ukgel yuktal annabi sallam wonto yiidayenno e heeforeɓe he dañi mbiɗo ala koye funtu on tan nde ɓe nanggamo ɓe mbaramo Zubayru naarani ngol jaam o jaala e suɓɓo wihi sufufa nnasi chakka o waafi silam makko tan o fecciti yimɓeɓe ha to ɓuuri tawde makka foof annabi o sallam wi malaka ya Zubayr i ko woni Zubayr o wi ukbirtu annaka ohis min de kom mbiyaɗo ka nanggaɗo ko ɗum nde addi kam annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi ala annabijo do'animo do'ani silama makko ka no ardiñan mum jingande annabijo ni anani annabijo wi ala mi nanggani kam nde ko kaldigal tan wonɗo wa kana bi dalika sayfu awwal sayfin sulla fi l islam ɗum waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ewo ha joni ne yamira yofere yaade Madina ewo julɓe gone yaltide hankkadi dente groupeaji wonno on sasa woppani yaade an goto no ɗawa e nangge tan kaɓɓeɗa joni noon kamɓe ko ɓuuri hewde julɓe kay fernoɓe makka jeeyi Madina mbaɗi ko dente ha heddi hen tato ɓen kam garti gawi gewi to suudu kaaba ɗo gewi ɗon mbayni hefere jiɗɗo yummum wona ganduɗa ko wiyete yerete ko fo yo abbo amen ɗo e kambe tarro be Zubairu na jiya e mabbe ma en gare mabbe e dum woni be don worbe tato kambe ganda goto mabbe fonde faano yaade ni ha Madina kharaju furada wa ala mala'in min quraish kambe be jalti go goto goto ti be gare ha to bowal Kaaba do be bayni do ne quraish an ko be tindin dum en ana jah kala jiddo kay maade gaska ngulka jaw yo abbo be do hakkundo de do kaaj ina jaahin Umar ibn al-Khattab khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam on le faye ferde ne ha to Kaaba do ari o wangi tigu yawa e ferebe mi hiide ona jaado fo gabboro dum walla kadon dum yaade o do di ganda wayno ta ko ganda e way suudo ta ko yaha wayno to mon tiga tindo no mona yawon Umar sina Umar ko non Hamza ibn Abd al-Muttalib ko non anani on ko baban annabi ji tawdido e Zubair ibn al-Awwam hawari yo rasulillah be do ngoni fe kanyum en haade mun yaltude makka gartigi makka na be tini ay goto abbaaki be de gabbido fo kay artata e dum wadi hono dani dum woni nyaade walde badru ne ay won nyaade mun julbe jogino tan ko pucci di o heddi ko fo ko tama qur'an yaarobe koyde jaron ko no julbe hakke tayamet tati so fayu ko seeda walla so manki ko seeda e fawdi seeda de buru daminede limoɓe ko noon mbi joni noon kamɓe fo ala jogui ɗo pucci sona yimɓe ɗiɗo Zubairu no jeyano hen e kanko oɗo Zubairu omo jogino puccu makko o waddi hen o ƴetti ha joni pirkol makko owlol ngol habɓe hoore ɗum woni ganda wala ta ala rasihi imamatan safra ɗum woni ganda pirkol zone o waɗe hoore walamma amadda llahu nabiyahu bil malaika walamma amadda llahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bil malaika فإذا عليهم أمائم صوف ملكا جغر نوري تيب الله والد نون الله صلى الله عليه وسلم جمرا سبحانه وتعالى حالي من در قرآن أنني اللي إن ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم مريونا تامون الله والد من ملكا حكي أجنا يتد ملك أنني جمرا حالي ويدن قد سوء جبري الله بموني ما بنقول ها حكي أجنا جوي ملك وي ملكا جغر نغري لي كو أمائم صفر صوف ganda ko ganda pilki ooli wono ganda pilkol Zubairu ngol be badi winnal malaika nazalat ala sima Zubair ko non tigi sifa Zubair e baadi makko be telli nyen mun Zubair golli golle mawde der nedo wolde kambe mushrikin en heebe wuyete jamare e makka heebe ko Zubair yobi be nyande wolde badri de Zubair kanko ganda Ali e Abbas an Hamza be bari hen heebe e Zubair e Ali e Hamza be bari heebe jamare e makka nyen mun kootan ko hon non kanko oodo Zubair anani joni non kanko oodo Zubair ganda ko ni hay badibe mo wobbe woni hen ganda tilfibe jungo makko nyando waldi hudinde kadi nyando mun do wi yimbe ganda julbe hebe ndogi nyen mun o jaa kanko ko wiibe bayi bangal mayde ngari mayu ye dogde kay ala mayde kay buri dogde jabata dogde kambe no jabatan biyanno innal hawana ko yara kay be jabata dum wiya ko sibwas batan a haftata kay ngidda maayi wi ko jiɗɗa ko ma a maayi fa kulli muhibbin lil hayati zalil ɗum wonno jimol mabɓe kala jiɗɗo aduna no fewi gonda tan ko jasɗo sa renaki anani ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo ɓe nannguno ko hakkunde tan kanko Zubairu ñaɗo mum nde ganduɗa caɗele mawne dow julɗo ñaɗo walde uhude yimɓe na doga fi kulli yimɓe dogira bangeji foof kanko gonnam kanko dari o hucce heeferere o ɓeydi natde mabɓe mo wara ɓe ganduɗa fargoji kulɓiniɗe anani kanko oɗo ko nama shadda al iqa wa yaqtulu rijalahu ma'ana fal qatl faltafata ila Zubair wa qala ilayhi ya Zubair nyen mun gonnam annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam gonnami mu ya Zubair lewnani hala annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam nyen mun annabiyyo weltani momude nyen mun annabiyyo ganda wi mi sotirima annenenam e baba nyenani hefreɓe mbina jotto annabiyyo wi ala ɗum koye tawno han kanko lelima taw yitere makko natti yiide anani kanko oɗo wa tasbu yan hazimuna fi kulli tijara ar rasul farisan ala faras annabi sallam yi tan neddo no waddi tan sera makko tan kala gardo ka heewi ko samminde dum anani ko hondani kanko oɗo walla goto heefere be arin tampini juube annabi jum ya Zubair a jawata oɗo tampini juulbe de kanko Zubair no annabi jo haali den hunde goto jambareebe heefereebe habbaka al asadu girbi on hono no baruri ni so nangi ha joni raddango ni ko itti woni dow puccu mudɓe cippirɓe kucci les ɓe mbirgi ha Zubairu jooɗe dow becce makko taƴi hoore nde ñano mun annabino e weltanade mu wimum sottirima nenam e baabu ya Zubairu ñano walde hunayni kadi koni Zubairu lafti hen kadi ñara mun ñan mon kadi mushrikina ngari ha badi annabi habi jidi filtade nelado Allah kono ala o jabani fama zala yuta'inuhum hatta azalahum an amakinihim haw dirsini be palasuji mabbe di fof position no be badirino annabi ji fof kango rittibe don kango rittibe don o rittibe don habe goddisi anani ha goto e mushrikina wala mushrikina wobbe jeena kala na mawdo mabbe mbi minen di goto nan don wari filkol olol kay gayni kon ode anani wa yasibu ra'sahu bi mala'atin safara inje mbi arsa jeewon ballondiren odo so odo ina don di ala ko bawden danji o wi mato ganda odo hala zubair ibn al-awam o wi o jiddo nadde ngaska ngulka fugam yo badum on woni o wi o ahlifu billati wal 'izza li yaqta'imanna jumu'akum wa la yukhalitanna sufufakum fasbutu la o wi o hulataade odo ko koy mun o fay kala cikkudo mato on fada ha yottu kanko e abboto mon don mawnaate ha der safiji e maw war mun mo yuuma o wi o ko zubairu anda ko wiyete hulde yaatir sa caggal ay zubairu ko sikkano e makko noon tigi wooli hay bu oyani tan heefereɓe nan jaha ɓe dugi kanko noon naatiri e nder kunu maɓɓe omo wara ɓe ñan hunayni ni awa kamɓe fof ɓe dokki caggal ɓe nan jaha ɗum woni zubairu silama makko ka ko ni wano welde ko ni ka wano hulɓinade anka kanko silama ka koka waafaka e gurdam annabijo fof كويت يقول ولدي هاي قوتل والآن يتشغل فلم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قط وقد تحمل في سبيل ذلك ما شاء الله قالوا كويت يقول أنهم أمون يجبها أنني تشاد إلى موضع قرم بي على فو ترغل ترد مخوه تويوان دي على ين لم على ترد مخوه نكفوك جوان دي چاكان دي غانيان دي برمان أنني سنبيا دين قال قرم جامرا قال زبير إما إنغنو لينهون دي كدي e sanga kadi ganda sen ƴeewi nde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam rutte joomum sanga lumtungal ha sey sayyidina umar kanko umar ibn al-khattab gonna mo neli amr ibn al-as are makko pour uddidde misra nde wi ene yiɗi yo wallitde kanko ɓe yarinoɓe donki wonde hakke ujunnatere temedde joyi ganduɗa ha joni waɗɗi hen kono ɓe donki umar yeeji gal namdari seraji mum ɗi o yi zubairu ganda o ƴetti konu o jogori neldude amru oɗo ewo waɗi mawɗo mabɓe ko biyeteɗo zubair kanko seyna omar o windi lettere o wiya aba abdallahi hallaka fi wilayati misr kanko omar o iɗi haalande fof ko zubair wi artami waɗo wima gouverneur misre o wi haajama ala e wonde gouverneur noon min kay sa wiyomi yaltu mi yahami haaɓo e walla e julɓe ɓe a ɓayde amru nan toon yo won toon tan anani kanko udditi wuro ngo kono wuro ngo koko mursi yimɓeɓe ko gari juutumo o wi min somi ari mi tawi ha joni o wawi yimɓe ɓe ɗum kay hay hunde somi tawi o wawani ɓe noon mam walluma ha o ganduɗa heeɓa victoire e dow wuuro he caggal mum kanko wonto jogui programme yidde yaade ha joni wallude l'islam o kanko seydna omar o heɓiri zubairu no wonde ujunnaje nayyi e konuji julɓe o waɗi ganduɗa zubairu woni mawɗo mabɓe o waɗi hen mbiyeteɗo miqdad ibn al aswadi ɓeɗon en ganda jamareɓe sahabaɓe ubadata ibn samit e masalamata ibn mukhalladin ɓeɗo ganduɗa goto foof ko inne ande e nder sahabaɓe ko jamaru mo ganduɗa ene jatore kañum gotan yahakke ujunere gorko o windi faade omar ibn al as kanko umar o windi faade amre o wi inni amdadtuka be arbaati alafi rajul o wimi neldima ujunnaji nayyi gorko ala kulli alfi minhum rajulum fi maqami alf o wi kala goto mabɓe gandano e darade place ujunere gorko anani zubairu nde ari nde wadde nde ɓe tawi nokku o hankadi misre naɓe ɓe ne jutiɓe nokku goto wiyete ko hisi babilion anani hankadi o takki o taari puccu makko o daari oɗe classé worɓe makko ɓe arde ɓe ha gasi o wi o wi ɓarorgal yo fewne ɓarorgal fewna ha tiiɗi kamɓe guidoto noon kamɓe mbiyatano jeehi kaɓa yemin jooɗoɗo de isab anta rabbuka fa qatila ala kanko woni hoore kanko iɗi ngabbude e ganda ɓarorgal escalier o ko samo e nder ganduɗa ha joni hisnuto haade makko ngabbu taw ɓe mbi awa wiya noon hay hisno kadi wiya rafi goɗɗo na toon de ko daaɓowo ko wiyete ɓa on zubairu wi innama jiina li taani wa taaun o wi foof addi amen ɗo o wi min gari ɗo ko attano o woni ganduɗa yuwodirede atta un ko rafi balawu mbiyaɗon ga o kala ko wawi wonde ga min gondaka kamɓe ganduɗa wiide ɗa un ɗum kam kamɓe haɗani ɓe julde jaama wiide ɗa un no woodi batte cewɗe gaari walla batte teko tan gasi yo cuuɗi allah fof guddi yimɓe han kadi hay goto kamɓe ɗum gam innama jiina li taani wa taaun anani joni noon ko hono dani nde ɓe gaari kamɓe nde ɓe naati nder nokku he kanko oɗo kanko zubair o wi kanko irto fof natde hen inni ahabudu nafsi o yimeɗa rokka fittanam Allah o arju an yaftahallahu biha ala almuslimin, ɓe ɗamini mino somi mayira ngu heddigo, somi heeɓi damal ngal udditama, onon heddiɓe ɓe on donkanta. Kanko oɗo Zubayru gonnam ko ni ƴewo heddaki e nden wolde de, ala o addi sigi ɓarorgal ngal waɗa e ganduɗa tata tirka, ko ngabbi toon tan o diwi Allahu akbar, heddiɓe fo toon tawimo, wonani hay seeɗa taw ganduɗa kunu o fo ngabbi tawimo toon. Wa tasawwara jidar al hisni wa hataf Allahu akbar Allahu akbar, nde Allahu akbar mabɓe hewno tan wajiɓe ganduɗa dukki caggal nandoga. Anani fa zalzala de wiyuha quluba al mushrikin, hande mushrikin en hay gila hanki ha hande ɓe cuusa Allahu akbar. Eɗen gandi won mbinoɗo Allahu akbar tan tawa mataw goto wajiɓe ono ɗon tan ɗiɓi hawrude ɗiɓi tan o ñuuɗi o sikki mataw Allahu akbar o wondi koye hunde kuli Allahu akbar de. Ko hono dani konuji ɗi kamɓe foo ɓe mbeddi toon koye mabɓe, ko hono dani ha joni to tabaa jundul muslimina ala ilqai anfusihim waraa wa'malu suyufahum fi riqabi rum, ɓe gaddi silamaji mabɓe daɗe ɓeeɗo goye nam ɓeɗon ɓuuri hulɓinde e foof ganduɗa koɓe bettaɓe no ɓeɗo camir toon dow mabɓe ni tan. Wa amada zubayru wa ashabu ila babil hisni ɓe fatahu, kamɓe tigui jeeyi ɓe guddiri damal ngal tan julɓe naati ha heewi, gasi ɓe gaari ɓe ganduɗa ɓe juuki añɓeɓe ɓe nangui ɗumen ha tiiɗi. Fa hazamuhu sharra hazima, ɓe pooli on poolgu ganduɗa laɓtungu. O kataba llahu nasra li jundi wa qila suhqan lizalimin, ko ni de ko heefereɓe ko ɗo kadi mboora e ha joni e banggal oɗo Zubayru. Oɗo Zubayru wonmo kewɗen nandena haalay inde mum Talhata e Zubayr, sappo seernaɓe aljanna ɓe sa limti inde mabɓe tan ma tawmo toon. Aboubacry Omar Ousmane Ali Saada e Saidu ganduɗa ha joni ganduɗa, Abdourahmane ibnu Auf Talhata e Zubayr ko ondani, walla Talhata e Zubayr guido Abdourahmane ibnu Auf Abi Ubayda, awo ganduɗa koye hawari Rasulah sallam ja Zubayr, heewi ko annabijo neli Zubayru e Aliyu gaari ga menelamon. Gonam ko noon ɓe mbano weldude, ko noon mbawi yiiɗodirde, ko noon mbawi jiidude, ñande gotel annabijo daari noon mbawi weldude ni. O wi Aliyu, o ƴeɗan Zubayr aɗa jogori abde Aliyu taw an heede taw an toñimo, anani kamɓe no mbawi weldude ɗum ne no wonirta wonande aduna kay foof no wawi hejje. Wadde gonam ñande o daari omo haaɓa Aliyu ñande o siftori haala ka ɗon o yalti hare nde, goto ganduɗa abbimo warimo ari ne weltinira Aliyu. Yeman yenam mi wari Zubayr, ɗum woni ganduɗa Amr ibnu Jarmus oɗa. O wi annabijo wi kala kalanɗo kam wonde Zubayru warama yomi weltinir ɗum jeygol. Bashir Qatil ibnu Safiyata binnar, anani kanko oɗo woni Zubayr. Anani ko hon noon kadi annabijo meeɗi neldamo kanko e Ali, eyyi debbo bindu dokkanoɗo lettere ha ɗi wiyonawo makka o, tawa lettere o ko janfa woni hende. Annabijo heeɓi kabaru o immorade e dow asman, wonde ko hon noon o wi Zubayr e Ali gaare gay, o wi debbo nana yaha ko ni o way ko ni o way, omo waɗɗi ngeloba omo jogui lettere haalanoyde makkanaɓe wonde gonɗen koye arde toon eɗen jana e wuuro he. O wiya heen teɓɓoɗa lettere o gaddamo gay, kanko debbo o ɗon ɗon ɓeɗo worɓe on saa so ngabbi e ganduɗa e gelodi kala to mbawɗa yaade ɗo keftotomo ɗon ɗon ɓe keftoyi debbo o. Taka debbo nan ƴetti lettere on waɗa nder jubbi makko he, nde ɓe gaari ɓe keftimo kanko gonnan ɓeɗo sahabaɓe yontaɓe nder sahabaɓe ganduɗa dendiraɓe annabijo Ali e Zubayr. Ɓe mbiminen noon ko nelaɗo neli amen wi aɗa jogui lettere aɗa haltuno e makkanaɓe ko fewjata ko lettere o, jimtan ko dokka amen lettere o. Debbo wi no wuula, ɓe mbi min jiiɗa fuyidema de annabijo ko haali ko fenata, ɗum noon addanno lettere o tan tawa en jettaki ha toon foof. Tano nanni junngo makko e ganduɗa e jubbi he e nder gati he, o yaltin toon ha joni ko wiyete lettere lettere, kanko e joom lettere o foof ɓe nawa e dakkunoɗomo lettere o yonaw o foof ɓe darna yesso annabijo. Annabi o sallallahu alayhi wa sallam yamiri gonnam kamɓe ganduɗa hooreɓe sahabaɓe ɓena jooɗi lettere jangga ko woni hen, kanko haali windi lettere fewde makkanaɓe. Ewa no jirumi annabijo no hebloɗo o dani ngal ɗo kebogal kam mi ɗamnaki ala fo to hucci sona makka. Ɗum noon ewa mbaɗe feere mbatte hakkillaji e koye mon Muhammadu nan ara. Eɗen gandi ko waɗi ɗo koko hunde hulɓinide sécri nelaɗo Allah wiide no halta nde no hunde. Anani kanko oɗo ganduɗa haaliɓe o annabijo noon lettere o jangga wi haaliɓe ko mbiɗa e kaaɗo haaɗo, wi ko gonga ko min o windi lettere o, mi hokko addama windudeɓe. O wi onon wonɓe ɗo ɓe goto fof no jogui bandiraɓe to makka to, se janoyi e makka joni walla soɓe nani eɓen jogori yanoyde wuuro he. O wi goto e mum fof koreji mum nan toon, goto yettotako ɗum, kanko noon ganduɗa suka e makko nan tun gornam e ganda koreji makko o yo wadirnani ko melma be jogo e makko jungu yani melma o soda cehilagal melma galle makko to maddum hay hunde so ganda pilniti gungu wadi ton anani ko dum wadiru wana anjil islam wana jamfade annabi hankadi ko wiyete ko joji jiida puye jiida tan yo annabi yo jabi ko haliko mi ko gonga ko haliko taw umar kam wafi silama jime makko yo annabi yo rokka morri mi tawore odo jonjon o wona o matawa badri ko andintu manyade badri wona alla jilli tima tawa be badri be o wi alla yi ngan dam yafi mo on hankadi kedde ngurna mo fuf hay hunde on batta ko mbeda nangira mo eske tawede badri yeren tawabe badri en tawabe hudaybiya dum do fonane der qur'ana na hala anani tawabe di do nokkuji alla wi laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara annabi yi tawabe badri be alla jilli tima mabbe kambe gil do gurupel temeter fillitabde ujunar kefero no fabi alla wi mi yidi mon hande mi horsini mon mi wonta anchude mon kala ko mbawdon wadde ko min jafido allahu akbar eske sahabaabe annabi seranaabe aljanna seranaabe moddere leñol gol annabi yu khairul quruni qarni leñol gol fofu leñol gol buri ko dal batten kalandaake beedo hankadi wobbe tan hankadi a jun tafoga koy mun en tan ya allah faabu koy o woni ganda zubair ko ganda ko bi safiya anani letter on the haalande jomirado a haawi ko gonga allah kadi ewni ko be julbe kanko goro ko wadi ko moddani kono imanagal kam be jewono rama dum ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya allah yoto jogito de ganyam ganyamon wodo biodon celondira jomuno don keda e mu jaranande aduno jeya yimbe biya ko julbe celondir ko hefere balebe kurum e kambe hefere be burani be hay julbe be ya allah faabu allah yi go non batton tul una ile yim bilma wadda kambe be jida diine mon be jida ko kalaton ko be jida ko goldaton ko jomiraabi kala ko tuddo be andi ko pennindo fo be andi nani allah yi beedo hefere woto kolo debi ngari hay goto mon be jida in yasdu fu ko yakuna lakum aada so be peewniti may mon tan juude mabbe de hay goto mon mankata anani demde mabbe de kadi ko non yasdu ilaykum aydum alsinatum bisu be jittango gonton hefere e kefero ala fu ko wiide juldo so nan gonta kefero mbaya no wayni hankadi portone dum moli alla andi jomiraabi woto battu non hankadi hoto be mbattu non hayso in kuntum kharajtum jihadan fi sabili hayso on jalti on mbadi jihade lawul alla on darti wiide alla o e wo hankadi nendude ruttade de do gede e ko on dani don o do qissa suratul imtihan hore suratul mumtahina do hala ka do ko hala haadi bo do jugino binduno lettero rukki debbo yona debbo ko sina ali sina zubair ko be ngabbi mu ngartiri mu ndaran do yaadere men hande zubair ibn al-awwam radiyallahu an لم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.